ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. بشارت ذکر کی مختصر دفارد منن کو ان للمتقین یقینا پرزگاران دفارا عند ربهم ذی رب پنیز بانی جنات النعیم جنتنا دنیمتن دی افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا اگر زمونگا مسلمانان کالمجرمین پشان دا مجرمانو باندے دی تو استفام انکاری یعنی دا اللہ تعالیٰ پا دین کی مجرمان او مسلمانان دا برابر ندی دا برابر ندی. ہاں پا ڈیموکراسی کی و جمہوریت کی مجرمان او مسلمانان آغا برابر دی خود اللہ تعالیٰ پا دین کی دا برابر ندی. مالکم کئی پتح کمون مجرمان آغا چا توی چی آغا کارا گناہو نکی او توبہ داغین نو باسی افنا جعل المسلمین آیا وگر دو منگا مسلمانان یعنی تابیداری کون کی دا اللہ تعالیٰ کل مجرمین پشان دا کسانو باندې چې هغه کارا گناهونه کوي او توبې تی نه وباسي مجرم خدا له عربی له پسونو مجرمین چې تاسو وای پشان د مجرمانو نو مجرم چاته وي افنه جعل المسلمین آی وګرځو مونږ هغه کسان چې هغه کارا تابعداری د الله تعالی کوي کل مجرمین پشان د کارا گناه کوونکو باندې چې توبې تی نه وباسي دا برابر دی دا نه دی برابر. مالکم کیف تحکمون څه دلیل له تاسو لپاره څنګه فیصلې کوي تاسو تفسیر جلالین وی کئی بتحکمون هذا الحکم الفاسد اے جمهوریت والاو اے ڈیموکراسانو دا پاسیدا او دا غلط فیصلہ تاسو څنګه کوي به دلیل دا څنګه به دلیل خبرې کوي تاسو مالکم کی دلیل عقلی ته اشاره دا مالکم څه دلیل دی څه دلیل عقلی دی تاسو لپاره کئی بتحکمون څنګه به دلیل فیصلې کوي تاسو دا حکم فاسد څنګه کوي دا پتی ور کوي تاسو ام لکم کتابن آیا تاسو در کتاب دی پی تدرسون چی پایی که تاسو لستل کوایی ستاس دی که اشاره در دلیل نقلی تا یعنی ستاس را پار دلیل عقلیم نشتره نو ستاس در پار دلیل نقلیم نشتره دلیل نقلی نشتره داسی کتاب نشتره چی پایی که ستاس را پار ستاس پا شرک پانی دلیل موجودی این لکم فیه لما تخیرون چی قینن ستاس را پار فیه پایی که لما تخیرون آغا چیز دی تاسو خواهی ستا سر چرته د الله تعالی کتاب شته چې تاسو څخه خوښوي او کم شرک کوي کم بيديني کوي نو بس هغه کوي او تاسو ته باغی کی اجازه دي عملکم آیا تاسو دره ایمانون علینا بالغتون هغه قسمونه دی په مونږ باندې بالغتون رسیدون کی دا یوم القیامت تر د قیامت د ورځې پورې ان لکم لما تحکمون چې غینن ساز د پر هغه سری کم چې فیصله کوي تاسو درې سمانه ځان پر آیاتونه باندې پوی کوي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ام لکم ایمان علینا یعنی معکم عهود منا ومواثیق مؤکدۃ آیا ستاسو سره الله تعالی دغه لوس کړی دی او دغه قسمونه او عهدونه ستاسو سره د الله تعالی تر طرف نشوی دی چې په تاسو باندې چې تاسو څه کوئ نو هغه کوئ تر د قیامت پورې تاسو بالکل آزاد یې او تاسو ته بالکل معافی چې څه کوئ هغه وساس د پاره جایز دی ام لکم علینا آیا اشتره استاسو را پارا ایمانون قسمون لوزون علینا پا مونگ باندی یعنی چی داغ لوز او داغ قسم پورا کول پا مونگ باندی واجب دی بالغتون رسیدون کی لا یوم القیامت تر دا قیامت دور دی پوری ستاسو دا اللہ پا میند کی چر تداسی او لوز تده چی دا قیامت پوری تاسو هر سا کوئی نو کوئی اللہ طلاب تاسو تما پی کئی او تاسو پاغی بانی مجرمان نئی داشت قسمون اشتره سا ان لکم لما تحکمون چی قنن ساز دو پار آغا سری تاسوی پیسلک کوئی ناغو ساز دو پار جایی دی نانا دوم نشتره سلهم تا پوسو کرا دیونا ایوهم بذالک زعیم چی کم یود دیونا بذالک پا داغ پیسلک باندی زعیم دی موار دی ایوهم بذالک زعیم بذالک کی اشاره دا ذالک کی یعنی الحکم الذی یحکمون بهی لان پسیهم دیو چر دی خپل ځان د پاره فیصله کوي چې مونږه په دنیا کې څه کوو نو دا زمونږ لپاره جایز دي مجرمانو مسلمانان د برابر دي الله تعالی په دې باندې کم یو ذمہار دي زعیم تفسیر بحر المحیط وی یعنی ضامن بما یقولونه ويدعونه صحته ويدعون صحته په دې کې کم یو ذمہار دي چې دیو دا کم خبرې کوي نو دا رشتیا دی او دا سخی دی پا دی که کم یو زامن دی پا قیامت که وردی زی مواری سوکو کی ام لهم شرکاو آی دیو دا پارشتر شریکان دا اللہ تعالی سره دا دیو پا گمان کی فلیاتو بی شرکایهم نو را دیو شریکان دا دیو یشهدون لهم بصدق ما ادعوا تفسیر زاد المسیر لیکلی دی آید دیو شریکان شتره چی دیو دیو چی دا اللہ تعالی سر شریکان کری دی چا غال دی خبر گواهی و کی چی دیو دا سوی دا رشتیا دی انکانو صادق انکه شرط دیو رشتی نی یوم یکشف عن ساقین تخویف اخروی اللہ تعالی ذکر کئی یعنی دا دیو دا پارا دلیل نشتره دا دیو شریکان کراشی نو اغم پا دیبانی شهادت نشی کوله چی دیو دا سکی دا رشتیا دی دا نشی کوله اوس اللہ تعالی ذکر کئی دا قیامت حالات تخویف اخروی اللہ تعالی ذکر کئی یوم یکشف عن ساقین تفسیر جلالین وی اذکر یوم او یاد کتا غورت چی یک شپو چی لری وکلی شی انسا پرده و لری کلی شی انسا قین ده پندهینا ده ساق مراد ده الله تعالی ساق تی مراد ده معنا ده دی معلومه ده پنده توله کی خلیکین کیفیت ده غی مجهول ده بالکل بغیر ده تمثیل او بغیر ده تشبیه نه پاغی بانی ایمان راول ده لازمی دی یوم یک شپو انسا قین پا کم ورز بانی چی دری وکلی شی پرده ده پندهینا ویدعونا الی سجودی او راو بر لیشی دیو اغسی دی کولو تا فلا استطیعون ندی و طاقت نلری خاش عطن ابزارم کوزی با استر گیر دیو یعنی دیو با کستر گی ترحقهم زلہ پڑکلی با دیو در زلت و قد کانو یدعونا الی سجودی او و دیو پا دنیا کی جی بلا لکی دل شل سجدی تا هم سالیمون او دیو روغ رمتو حاصل دی آیات دا دی پا حدیث کراغلی دی صحیح حدیث دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کوئی مراد دلی نا آغا خلق دی چی پا دنیا کی الله تعالی ته سجده او منځونه کول خلیکین پریاکاری سره کول د نوم ناموس ته پاره کول نو په قیامت کې با دیو اراده او کې چې سجده او کې خلیک د الله تعالی د ساق نه د الله تعالی د پردای نه کمایلی کو بشانی پردول لیکل شي او دیو برابر راول لشي چې راشي سجده وکي خو د دیو د عملا به یو تخته شي سجده ونه شي کولې سجده ونه شي کولې ولی زکا وقد کانوا یدعون الی السجود او دیو برابر لکی دل پا دنیا کی سجدی تا خو مراد دا سجدی نا سجده دا اخلاص تی مراد دا خو لیکن دیو با و هم سالمون او دیو رو غرمتو خو لیکن دیو پا اخلاص سر سجده نا کولا دیو پا اخلاص سر سجده نا کولا بلکی ریا بے کولا پا غی کی و قد کانو یدعونا الی سجودی دیو برابر لکی دل پا دنیا کی سجدی دا اخلاص تا خو لیکن دیو پا اخلاص بنی سجده نا کولا نو قیامت کی بس چکلا اللہ تعالی دیو نا مطالبه کی سجده و کی دا املا به یو تخته شی سجده بنی شی کولی دویم قولم پسرین داره چی وقد کانو یدعونا الی سجودی مراد درین انقیاد دی احکام دا اللہ تعالی تا دا قرآن اوریدلو تا پا دنیا کی دیو روغ رمتو او خو برابرو بالکل او دیو تا با دا اللہ تعالی احکامات بینی دل قرآنو تا بینی دا خولی کن دیو دا اللہ تعالی احکاماتو تا انقیاد نکاو وقد کانوا يدعون الى السجود وهم سالمون روغ رمټو خو لیکن jihad نه کاو هجرت نه کاو د الله تعالی کتاب ته نه گیناسل فزرنی او صلی الله تعالی ذکر کوي تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم او تخویف دنیوی الله تعالی بیانې فزرنی فریک د مال لره او مې کذب به هاذ الحديث او هغه څوک چې هغه روغ جن غنی دا خبرې الله تعالی ماته فریک ده ته به غم شاپی کړې مکو تا د الله تعالی دین بیان کا الله تعالی نور ما ته پریک د سوچ را خبری دروغجن غنی یعنی قران کریم ال حدیث نو مراد قران کریم ده سنستدرجهم خامخه دمه په دمه باندې نسو مونږه غی لره من حيث لا علمون په داسې طریقه باندې چې دیونه پویږي دیو پویږي نه استدراج په عربی کې څه ته ویل کیږي الاخذ قليلا قليلا لګ لګ دمه په دمه باندې رانی ورته ویل کیږي تفسیر جلالین دغلی کری سنستدرجهم اخامخه دمه په دمه باندې قلار په قلار باندې لګ لګ رانه سمنګ دی در من حيث لا علمون په داس طریقه باندې چې دیونه پویږي و املی لهم او مهلت ورکوم د دیو ته ان کیدی متی یقینا نیول زما بیا ډیر زیات پاخه دی الله تعالی نیول هغه ډیر زیات پاخه دی الله تعالی نیول بیا ډیر زیات مضبوط دی نو کله داسې وشي چې یو انسان هغه ډیر زیات مجرمی او بیدینه انسانی خو لیکن هغه الله تعالی او ته بیا هم نعمتونه زیات کی دې ته ویل کیږي استدراج او بیا الله تعالی را ونیسي ان اخذه علیم شدید نو بیا د الله تعالی نیول هغه ډیر زیات سخی ام تسلهم اجرا دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي الدفع د عذرونو د منکرینو دا خلق چې را قران کریم ناوري او دې ته غوږ نږدي نو اے پیغمبره آیتا ردیونا اجرت اغیستی را چرتا چې دیو دا اجرت د وجه نه تاوانیان دي هغه نشي ادا کولی د دې وجه نه تا ته غوږ نږدي نو څه معنه ده نه نه ای د الله تعالی پیغمبره تا خو ډیر په اخلاص باندې دیو ته دعوت کړی دی تنخواه ترې نه اخلي او بیا هم دا نه مني ام تسلهم آیا ته غواړي د دیو نه اجرا څه مزدوري عوض په هم من مغرم مثقلون نو دیو د هغې د تاوان د وجه نه مثقلون درانه شوي دي ام عندهم الغیب آیا دیو سره غیب دي د غیب نه مراد وحی ده په هم یکتبون دیو لیکي هغې لره په هم یکتبون دیو هغه لیکي د الله تعالی د کتاب نه علاوه آیا د دیو سره بل کتاب دی چې دیو هغه لیکي علام بیضاوی رحمت الله علیه وایي فهم یکتبون د دې څه معنی ده هغه وایي علامه بیضاوی رحمت الله علیه فهم یکتبون منه ما یحکمون به دیو چې دا کومه فیصله کوي نو دا دغه کتاب نه فیصله کوي د الله د کتاب د قران کریم نه علاوه آیا د دیو سره بل کتاب دی د الله تعالی چې دیو دا کومه فیصله کوي نو آیا دای دا غینه کوي پس بر له حکم ربک نو صبر کوا د فیصله د رب ساته ولا تکون ک صایب الحوت او مکه غ پشان دغه مهی والا باندې اجنا دا کله چې आवाज وک الله تعالی ته مغزوم او د غم نړکو تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته تا باندې و مصائب راضی خلی کینه ته د الله تعالی فیصله ته انتظار کوا د الله تعالی فیصله ته انتظار کوا او دا مئی واره پشان د کمه کی غچا غ یونس علیه السلام خپل قوم ته دعوت بیان ک کله چاغي ونه منله انکار وک نو د الله تعالی د امر نه بغیر د قوم روان شو نو مهی تیر ک دغه واقعا مخ کی بیان شوی او بیا الله تعالی ته چغه وهلی نو دغه سید الله تعالی امر ته انتظار کوا د الله تعالی فیصله ته انتظار کوا خلق با تا تا مصائب خلق با تا تا تکالیب در کئی خو لیکن بیا بم پاغی بانی ٹنگ پا دیکی گی ولا تکون که صاحب الحوتی او مکی گا بشان دا غمهی والا بانی از نادا کل چی آوازو که اللہ تعالی تا و مکزوم او دے مکزوم دے دا داردکو دا غم نا مکزوم دا غم نا داردکو لولا انتدار که هو نعمتم من ربی که نوی رسیدلی دتا نعمتون نعمت من ربی دتا رب در رب ددن لنبی زبی العرائی نخامخا غردول اشو بیو دا علی العرائی پا غدا گواندی لنبی زبی العرائی غردول اشو بیو دی پا غدا گواندی دریاب پا غدا بندی و هو مضموم او دی و بدحالو خو لیکن اللہ تلا پا دی بانی احسانو که اللہ تلا پی خپل نعمتون اکلل نو پا جی تواه ربو او غرک غدر رب داغا فجعله من الصالحين نوې کرد واغ د نیکانونه الله تعالی دوباره پیغمبر جوړ ک وحی ته شروع کله او قوم ته ولېګا او هغه قوم ته الله تعالی توفیق د نیکي ورکا توفیق د توبې تو ورکا موحدین شول ایمان راوړ پج دا وه رب نو غره کدل رب ده فجعله من الصالحين نوې کرد او د نیکانونه و ای یکاد الذین کبروا لیزقون ک بیا بصارم لما سمعوا الذکر ويقولون انه لمجنون فدی آیت کے اللہ تعالی کر کے زجر منکرین تا او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فدی آیت کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دولس اقوال دا بیان کړي ک تفسیر گورے نو پاغي کیو گورے زتا استا دو توجیحات کو مشہور توجیحات یغا عام مفسرین بیان کړي دی و ای یکاد الذین دا ان مخفف عن المسقل او یقینا نزدی دی آغا کسان کی کبر اکڑے دیں لیزلقونک بی ابصارهم لیزلقونک بی ابصارهم چی تکلیف در کتا تا لیزلقونک بی ابصارهم چی تکلیف در کتا تا پخپل و نظرون وانی پخپل استر گوان دیں لیزلقونک یو ماندارا کل چی تد اللہ تعالی کتاب بیانے دا کافران بتا تا دیر جت غسی او دا دیر دا غسی او دا غزب سترگی وانی بتا تا گوری دا سترگی بتا باندی راوی سلی دیر پار ایتاب انی رعب او دباو دوانی واچی لیزدی قونه کبی ابساری پا تیزو تیزو سترگو وانی بتا تا گوری پا تیزو تیزو سترگو وانی دا غزب و دا غزی پا سترگو وانی بتا تا گوری تا چی کل دا اللہ تعالی کتاب بیانه چی دا سر و سو کم لیزدی قونه کبی ابساری دویم قولم پسرین داره چی لیزدی قونه کبی ابساری چی نظر کتا در پا خپل سترگو وانی ستا دا نظر کول دا پارا نظر باز خلق راولی نظر باز خلق ده بندی راولی نو تبا مریض شی تبا بیمار شی نو قرآن کریم درس با تپریک دی لیوز لقونه کبی ابصاریم پا جاهلیت پا زمانه که دیر نظر باز خلق اللہ تلاوی دا کافران غواری چه تالا نظر باز خلق راولی او تا نظر اکی نو نظر لگی دل حق دی پا تا بانی با نظر ولگی نو درس پر نه پاتې شي، د الله تعالی د کتاب بیان به نه پاتې شي. حدیث کې راغلی دی العین حق، نظر لګیدل هغه بالکل حق دی، او بیا د نظر د لګیدو نه د بچاو دپاره علاجونه هغه په حدیث کې موجود دی، په صحیح احادیثو کې موجود دی. هغه که څوک د هغې تفصیل غواړی نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې د هغې پوره وضاحت ذکر کړی دی، هغه کتلی شي. یو دم د هغې لپاره دا دی، څوک چې په دې دم باندې دم کړلی شي نو په هغې باندې نظر اثر نه کوي، او چا باندې چې نظر شوی هغه به الله تعالی ښه کړي. بسم الله ارقیکا من کل شیء یوزیکا من کل حاسد و عین الله یشفیکا، حدیث د مسند احمد کې راغلی دی. بسم الله ارقيك من كل شيء يزيك من كل حاسد وعين الله يشفيك، دا د نظر د پاره بهترین دم دی. په احادیث کې نور دمونم د غراغلی دي. په بل حدیث کې راغلی دي چې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای نبی صلی الله علیه وسلم با حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما د مول په دې باندې اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان و هامتی من کل عین لامه، په دې دم باندې به نبی علیہ السلام حسن رضی الله تعالی عنہ او حسین رضی الله تعالی عنہم دمو. او په بل روایت کې راغلی دی ابراهیم علیه السلام با اسحاق علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام په دې باندې دمول. اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان و هامتی من کل عین لامه، دا د نظر د پاره دم دی. ماشومان اکثر نظر کیږي، هغه بیا جړاګانې کوي، او مور او پلار هغه بیا ډیر زیات تنګیه زیل کوي. یو سبل سنو دغه دعاګانې تاسو ماو خودلې په دغه دعاګانو باندې ماشومان دموي، نو بیا به جاړي هم نه، د شیطان د وسوسونو په امن باندې او نظر کیږي به هم نه. و ای یکاد الذین اکبرو، او یقینا نزدې دي کافران، لیزدقونک بابصارهم، چې ورسی تا ته مصیبت او نقصان په خپلو نظرونو باندې. لما سمعوا الذکر، کله چې واوري دی قران کریم لره، قران واوري نو وسته نظر کوي د لپاره چې د قران درس نه تو ته درس نه پاتې شي. و یقولون، او وی دی انه لمجنون، یقینا دا لیوانه دی، یقینا دا لیوانه دی. تفسیر جلالین لیکلی دی دا لیوانه او تبسو باندې وای به سبب القران الذی جاء به، د الله تعالی دا کتاب راوړی دی، د الله تعالی کتاب بیانوي، نو د دې په وجه باندې خلق ته لیوانې وای، د الله تعالی د کتاب په وجه باندې ته خلق لیوانې وای. و ما هو الا ذکر للعالمین، صداقت د قران کریم او صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا قران کریم دا د نسیت کتاب دی او دا حق کتاب دی، نو چې قران حق کتاب دی نو دا پیغمبر هم رښتینی پیغمبر دی. و ما هو، او نه دا قران کریم الا ذکر للعالمین، مگر دا نصیحت دی لپاره د خلکو. للعالمین مراد انسانانو پیریان تی مراد دی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، په سوره فرقان اول نمبر آیات کې دغه ویل شوی. او دویم قول هم پسرین نه دا ذکرون په معنا د نصیحت سره دی، خپل معنا سره دی. او دا هو ضمیر راجع دی قران کریم ته، نو دا قران کریم د انسانانو د پیریان لپاره د نصیحت کتاب دی. دویم معنا پسرین بیان کړی دا، دا هو ضمیر راجع دی نبی صلی الله علیه وسلم ته، او دا ذکرون مصدر په معنا د ذاکرون سره دی. او ما هو، او نه دی دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ذاکرون، مگر دغه نصیحت ورکون کړي د خلکو لپاره، انسانانو پیریانو ته دغه د لیوانی نه دی، بلکې دا تاسو ته نصیحت درکې د الله تعالی کتاب د توایا نه، د الله تعالی دین د توایا نه، د لیوانی نه دی، دې ته لیوانی مو وای. نن سبا هم ډیر خلک دغه سیدی کړي چې ته د الله تعالی کتاب بیانې، مړه وای سړیا د لیوانی سړی دی، نو وسبو لیوانه نه دی، تاسو ته الله تعالی دین بیانوي.